على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ادك ما يوم بنسي اولون صلى الله عليه وسلم اسون يدا فون يي مودي وني اي تو نكا يوم بو النبي ني بي اوان ني اولون لا في بي تي وون سي ستو مو اي ايان مو نيجيريا انتي تو لو مدام ادورو Mr. Man, Mati Lord Rokobo. Alaja Dadim Kwe yoni eduo. Alfa, atoma kewu, atoni bagbo, bobu aloro ibawi. Lo, toni o. Avera inleti anwa asajiwa ni Nigeria, anwa Murtala, Rahamatu Muhammadu. Hey. Ede enjoy ye. Toba sedye, atu sawusha, tori bobo language in Nigeria lale fikoni. Benti, Alaja Dadim. Emi Alaja Dadim loni ni mouno oma Nigeria leti. Emi na bi apapo omo Nigeria amo ni Kwara ni mo ti wa si bi bayi ngbe e pe lohun aro muri boya jeje o eni o I omo mama sukun o eh o ama mama sukun ai e ma wi gbe I Gbogbo Nigeria ni sukun aro leyin re eni te ba ri e mo bi eyin te sikaye eyin nu Olorun o eyin da sika te pa Murtala omo Muhammadu ogwa abusa baba ye o ri o torun si mo gbogbo won eh kini bi inu nipa Murtala ri se nda jokole toni ke ajikara ye ori mi o na lo nbi won nu Murtala o gugu mo le ja Benny, gbogbo ti won joko le lo ni esi faraye o lo to ni o eni kini kini Alhaji Ajadi won joko le panu odi meni won joko le cement odi meji won joko le milk odi meta won joko le sandini odi merin won to joko le pala won o ja ro beje abesto gan ko Alhaji Ajadi abesto ti won joko le won fe talika o fe tu gbogbo omo talika ori le ko le mo o seun Ikuto to Ikuto kui Hey Morita la gbogbo talika lo fi aje eyin te se be ni rita ye ni rito eyin te se gbogbo Morita la omo ramatu omo Muhammadu eyin nu Olorun eh ni re laye e oni ri lorun jala jala le baku gbogbo yin le wo janna mo ami won gba Morita la si fedira won tun si ka won tun wa gba tewo de tunji sile lori o eni te ri e mo Ibrahim omo ogbomo sanle ijogi oro ibi won gbe je kankan to mu ko yan gan ala omo ore po tun yi ojo ta won lo te ti won wa gbe Ibrahim tawo nile gbogbo odo pa kese Orun oranjo na omo oti e mo iyawo omo won se bi won gbe te orode ni won mo gborun ni lo ko pada wa ile mo eh ngba ti won gbe te wo won gbona fa alasi adetuji olofa laworo ainde okin omo mu ani lani pekun ka jogbola o wa gbo sare wa o wa baba lu lorin oni sulu e gbo n to se Sule mi ogbon gangan la bi oku omo suberu Olorun o pa won re Oni ofo nla o se re ogbon mo zo o ofo nla se gbogbo ara lorin ofo re bete lo se gbogbo Kwara be na ni Taiwo ku ti n ba wa tu gbogbo Kwara se ah eyi jo wa lenu eni to dunnu si jo wa leju gbogbo eyan te ba dunnu sinu siku Taiwo ni Kwara kese pa ni telaye Kese pa ni pe laye o omo won ni oni teyin won se ami ase eh o a mama ma soko aye o oba sulu oku roju mo ki omo ku aseyinde ma bo kan je be ni sara yoku ara ni won ma dale ini ti won fi ropo tewo gbogbo ti tewo dawole ni o se adua meji nbe ti gbogbo omo yo ba ma se gbogbo e lo sele ni kwara olohun oba ojo re ogbeyin re fun wa ni ase o won ni oba lawura maja to deru ku wale o oba lawura bi go maja ti leru kuro de gbogbo e lo se atode aruku yesu bugo biri wale lo to ni njo atuti le ruku taiwo basode eh yesu ala eli te bari e mo bi iku pa taiwo ni lori mo je kwara obo si waju mo nkan meji la lawura bi ile ba wa tun lu lori se gbogbo omo kwara e pa woko eh ini o oni gbogbo on ti taiwo dawole lohun o se ko won to dawo le tohun alabi o pose suru tori ojo mo ran ti ojo ti a fe ko mo salasi ji mo nlori anda mu o an sakijo oba pe gbogbo le mamu pe won wa saki mo le fe ko mo dasi ohun si won ori nkan kan so te wo wa de oni ta ba ti koja tan ta ba ti fun won nibi ti won mo naja kin lo bu se apa kan be ni gboro awon kan be le ri oke lago ya ndoka awon kan lo si baabo ko leti amunutuka o oba ni gbogbo bi te ba lo aranse omo ba gbogbo yan yan ami eyan re amurita la lo odigba o eyan re amurita la lo odigba o ajo won ni ajo won ni ajo won je won eru oku o baba le di an kan to run na me ni ko wa lara ti omo ologun eyan ti du o pagada laarin gbogbo awon ologun mo sala o ramatu muhammadu ti jamuri yare mori ta la la o ni gba o ai de o ti o le ni gba kun lawo re laaru ajo e omo mu ani e ku roju dai wo ni lo ni alara pe omo ti somo siju obi oki oba sanjo yo sanjo fun gbogbo won oku roju enikeji re mo baba ari agba oba owo gbe nigeria olohun oni je nigeria ko tumo oba sanjo lori ile yare mori ta la la o ni pa o gbogbo ara lo ni o won mo ki gbogbo ye ku roju o aku roju taiwo titun le lo ni titun gbogbo aku ara se gori be ba dopo malu be ba lo si edun siriti e ri se taiwo ni lo ni to se eni be ri e mo bi ile yare mori ta la la o di ba o mori ta la o taiwo ore obasanjo ore adewu se ari o ara re sanile made e ma binu o baba de re mi pe won feran gbogbo yin pogodo nkan meji la nbe won o le feran ara won taye tan mejeji la won adi mefa mefa ndori pe ibi o feran yo baba ti jaku be ni etu o feran sana eh sayin na ri gba so fun bo feran epo pupa lo to ni okobo feran yawo laye laye o olori buruku won oni feran olori re wallahi sayin na ri pe omo le won oni feran omo de tori po de ni mo pa won so le ni won Yoruba te gbo o ye ki so Hausa fa won Hausa ti won gbo ki won enjoy ile are mori ta la la o ni ba o alaika muslimi alaika france alaika sika fara mori ta la rahmatu muhammad yeah, you call me, they call me Randy in Nigeria. jaje maka de madina ya dawo kida ya dawo maka ya gudu safa de mariwa ya itawaful kudumi ya itawul fadla ya itawul wadai ali murita la de ibrahim taiwo alhaji de ala ibasi gafara murita la muhammad ala ibasi gafara murita la muhammad Ayeje awon lote to se ka to se ru e ogodo abi ka de wa loko ka si pa won abi ke wa ni wa ni abi ka de wa loko ka si pa won ka be yi won ta ba lo to abi ka de wa loko ka si pa won awon oba ye je awon lote abi ka to so eru eyin o abi ka de wa loko ka si pa won awon dimka abi ka de wa loko ka si pa won awon oloduro godo Abi ka de wa loku ka si pa won e ko gbogbo won lo sa lagbon